Jön becok a Chevroletbe, agyba főbe nyomják a dudát. Úgy bírom a dumát, hulla jó a szipkár, mindenet tömény, erre bukom én. Gyere velem, rázzuk meg a rockabillit kis csibén. Duci uci, vár a házi buli, duci uci, valóban szól a bugi, duci uci, a szívem ügyék, duci uci, egy csókot ért, duci uci, szól a rádió, a rock and roll-t rázni veled, bomba jó. Ha pörög majd a ruhád, minden jön ki téged imád. Ilyen szédületes jó bulát még nem pipált a nagy világ. Duci uci, mit volt a szexepil, duci uci, szágyúdó automobil, duci uci, miatt a bezsongtam, duci uci, elég dobom magam, duci uci, haláli tepipi, jápi véle rázik téged, ez a dílig. Ez a dili, ez a boogie. Ez a rock, rock dili boogie. Ez a rock, rock a billy boogie. Jött a ránc, a muci meg a juci. Rock a billy, rock a dili boogie boogie. Ez a lana! Ez a rock, ez a dili, ez a boogie. Olyan becok a Chevroletbe, agyba, főbe nyomják a dudát.